Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Bir kez daha Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saatte buluştuk. İlerleyen dakikalarda gündem adına ne varsa, neler oluyorsa, neler bitiyorsa hepsini ayrıntılarıyla öğrenmiş olacaksınız. Çünkü önümüzdeki gazetelerin sayfalarını hışırdata hışırdata çevirmeye başladık. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Bir günaydın daha demek istiyorum ben. Hoş bulduk demek istiyorum ben de, müsaade ederseniz. Uğraştık. Benim de demek istediklerim var ama söylemiyorum. Söyle. Yok mu diye başlamak istiyorum. Yok mu? Ben de bir şey demek istiyorum abi. Aşağı inince korktun mu demek istiyorum ben de. Evet, o zaman nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Ben başlayayım, güzel bir haberle başlayayım. Hemen başlayalım, buyurun. Tarkan'la hanımefendi Bilge Öztürk barışmış. Barışmış mı? Barışmıştı. E tabi o kadar uzun süren ilişkilerde hemen hop diye ayrıldık beklememek lazım. Yani birazcık bir hikayede biz gariplikler var, eksiklikler var gibi ama doldururuz, biz doldururuz. Yani 7 yıldır birlikte yaşayan Tarkan ve Bilge'nin ayrılıkları 2 ay sürdü. Çift önceki gün Reyna'da tesadüfen bir araya gelerek barıştı. Oktay, tesadüf edin lütfen tırnak içinde. Tesadüfen. Abi yani haber bu kadar. Biraz eksik var. Ama barıştık dedikleri nedir yani? Belki hani tatsız ayrılanlar vardır ya. Allah belanı versin. Ya. Senin belanı versin. Esas kuruttun falan diye böyle bağıra bağıra ayrılırlar. Sonra da böyle bir ayrılanlar. Bak- kuruttun. Kuruttun. Ya birbirinin yüzüne bakmadan ayrılanlar var. Bir de böyle dostça ayrılanlar var. Yok hani denk gelirse belki ileride bir kez daha hani gelecekte bu tabii şey. Sevgili Aynanın Severek Ayrılanlar adlı şarkısında olduğu gibi mi? Ya Fahir bir hakikaten canımı sıktı. Sabah sabah canımı sıktı ya. Hayır ya, bütün dost gece kalanlar. Dost kalanlar. Bütün gece dans etmişler. Kucak kucağa, yanak yana, kol kola dans etmişler. Aşkım. Yeniden barıştıklarını ilan etmişler. Eşe dosta mı? Yani, Reyna'da. Tarkan atlıları çağırmış. Kuzeye, güneye, doğuya, batıya haber mi? Tabii ki Tarkan. Tık tık tık tık diye gitmişler. Aynen öyle. Sonra da beraber çıkmışlarmıştı. O yüzden de herhalde barıştılar bunlar diye de yorum yapılmış. O yüzden hatta haberler şöyle. Kuzu kuzu barıştılar. Hadi bakalım. Yani umarız barışmışlardır. Güzel olur. Hiç şey yapmamak lazım. Teşvik etmek lazım gençlere. Bu tür ben şeyleri. Tarkan'ı çok beğeniyorum. Çok hoş. Ve Bilge de hoş kız ve okumuş da bir kız. Hoş. Hoş, çok hoş. Bu arada bir diğer beraberlik haberi, kısaca onu da verelim. Sevgili Kutsi. Evet ya. Doktor mu, şarkıcı mı? Ama Doktor Kutsi diyorum ben ona. Doktor Kutsi de evlenmiş. Evlendi, evet. Sevgili Sinem'le evlendi. Önceki gece. Bravo. Tebrik ediyoruz Kutsi'yi de. Mutluluklar diliyoruz. Kız gerçekten pırlanta gibi. Hem bir yıldızla evlendi hem bir doktorla, yani her açıdan çok pırlanta gibi bir damat. Vallahi helal olsun ve damatlık da çok yakışmış Kutsi'ye. Damatlık Kutsi'ye çok yakıştı. Biz o kadar uğraştık ama maalesef bir ayrılık haberi vereceğim ben Oktay, kusura Ayda. Bakma burada. Ne bu dedikodu şey gibi başladık ya, dünya kaynıyor, ne oldu, Kafkaslar'da bir şey yok mu? Güney ben Osetya... biliyorsun makarna alacak mıyım almayacak mıyım onun derdindeyim yani. İzmir'den tulum da alamadık. Güneyosetya.com her sabah giriyorum, bakıyorum şu anda bir şey yok. Sayfa 2 gündür yenilenmiyor. Ben de şüphelenmeye başladım. Şimdi bir tane abimiz vardı. Abimiz demeyeyim de artık amca diyeyim. Amca. Bu 84 yaşında bir amca vardı ya. Evet. 86 karılı. Ne o ya? Ha tamam tamam, hatırladım. Ben bilemedim. Kim ya, o? Böyle bir amca vardı. Yaman bir adam çıkmıştı yani, 86 defa evlenmiş. Nijerya'nın Nupelanta eyaletinde yaşayan tamam. Bello Masaba. 40 tanesini falan boşaması gerekiyordu? Yok. Yok. 82 tanesini boşamış. 82 tanesi boşaması gerekiyordu. Düşünmüş, taşınmış. Demiş ne yaparım, ne ederim, nasıl hesap, hesap, hesap. En sonunda 2 gün önce yaptığı işte adamlarla görüşmeler sonucunda 82 tane karısını boşamış. Boşamış. Maalesef. İyi, memleketinde kalabilecek mi yani? Oktay'cığım 82 tane yuva yıkıldı, kalıyor. Kalıyor demiş. Ben demiş hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım demiş. Benim demiş vatanım burası. 82 karısını boşayarak kalan 4 karısıyla beraber yaşamına devam. Nazar vardı sevgili dinleyiciler. Biz dün çok nazar aldık. Stüdyoda değil de ben nazar aldım. O yüzden esniyoruz. Sabaha yani, kadar ben de esnedim vallahi. Bu kalan 4 eşi, boşamadığı 4 eşi en son gelenlerden mi yoksa böyle bir... Çünkü orada bir hayat var yani. 86 eş demek nesiller var yani eşler arasında. Bu hangi nesilden yani? Birinci nesil eşlerinden mi, son nesil mi? Bence arada birinci mı? Nesil ve son nesil. Son. En az tanıdık gelenleri boşamamıştır. Diğerlerini boşamıştır. Ben seninle evlendim ya. Ne zaman evlendim ya? Seni tanıyorum, seni boşuyorum. Seni bir yerden hatırlıyorum. Herhalde karımsın, seni de boşuyorum falan diye böyle seçmiştim. Hanım siz kimsiniz? Ben sizi bir yerden hatırlıyorum, çıkaracağım bir tane. Bir düğünde tamam mi tanışmıştık? Ha, benim kendi düğünümde, tamam. Maşallah demiş artık yani benim için, çünkü yıllardır alışmış. En itinalı artık herhalde şey de olabilir bu. Şimdi adam da gelmiş 84 yaşına. Haksızlık ettiğim insanlar varsa hani onlara karşı şey olmayayım diye son böyle en... Gönlünü almak için son 4 diye şey yapabilir. Hepimiz demiş kalbimin birincisisiniz ama onlara şey yapmamak lazım son diye. Bu kadar uzun ben konuştuğunu zannetmiyorum adamı ya. Herkesin bu kadar uzun konuş. 82 tane boşanma şeyi yaşamış adam olayı. Şoku ya. Bir tanesi travma. 82 tanesi zaten şey olmuş ya. Hayata küstüm demiş ya. Ama Oktay bir noktada ben bu adamın uzun konuştuğu yani bir şeyin çok uzun olduğunu eminim. Ama yani konuşma mıdır, başka bir şey, cambazlığı mıdır, artistliği midir bilmiyorum. Kısmeti, çünkü kısmeti. Hani yani çapkın adam falan da duyarsın da böyle rakamlara ulaşabilen yok yani. Tabii canım. Hani ikna kabiliyeti yüksek adamın demek ki. İkna kabiliyeti. Hani çapkın adam olur tamam, her gün bir başkasını ağına düşürür falan ayrı da bir arada bunları tutmak apayrı bir kabiliyet, ayrı bir muamele yeteneği, ayrı bir denge. Bu adamı al sen istediğin partinin başına getir, böyle sivil toplum örgütleri şey paylaşması lazım bunu yani. Vallahi daha getir. Doğrusu paylaşamaması lazım şey olarak. Seks, demek ki bu adamın maddi varlığı da yerinde, hep marka giyiyor yani. Evet, o zaman ben sevindiğim bir haber vereyim müsaade ederseniz. Bir de sevinçten. Bu arada galiba yani hani bazen bir şey olur ya, bütün gazetelerin manşeti de aynı olur. Bugün öyle bir olay yoktu yok mi galiba? Yok. Bütün gazetelerin manşeti ayrı. Hakikaten. Ama pazartesi işte, tipik pazartesi. Ramazan etkisi de mi var acaba, öyle bir şey mi yani, bilmiyorum, öyle şey mi oldu? Ama hani öyle mi olur, ben hiç dikkat etmemiştim. O gözle de Ramazan'da büyük olaylar biraz gazetelerden düşer mi? Büyük olay olmaz mı diye bilmiyorum. Yani manşetlerde Ramazan'la ilgili şey de yok ki. O da yok hakikaten. Yani hani o olsa dediğini anlayacağım da, bir Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kepli fotoğrafı var. Mavi. Havacılar. Havacı pozu diye. Bir onlar var. Bir Abdullah Gül'ün şey kepini yerleştirirken ki bir fotoğraf var. İlk sayfa fotoğrafı o. Değişmeyen. Diğerleri mütearek. Bu arada televizyon dünyasından ben bir haber vermek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz belki izleyemeyeceğim ama hakikaten çok mutlu oldum bu haberi görünce. Köle İzahur'a yeniden verilmeye başlıyor. Şahane. Ben yıllardır onun şeyini arıyordum ya. Müziğini mi? Ha, evet, müziğini. Onu ben küçükken ağzımla yapabiliyordum. Bütün sezonlarıyla ben onu, çünkü çok erken yaşta seyrettik bazı şeylere, nasıl ben erken ulaştıysam Köle İzahura'yı seyretmeye de çok erken yaşta oldu. Hiçbir şey anlamadık. Eğer onun bütün bölümleri olan falan bir şey varsa onu baştan sona seyretmek isterim. Çünkü bir sahnesi galiba Köle İzahura eline muştaları mı geçiriyor? Öyle bir şeysi varmış. Ama yani dediğinde de bir noktada haklısın. Bu Köle İzahura'ları biz esas esprisinden uzak izlemişiz yani. Tabii bir gram erotizm içermeyen... Hello Marianna. O Marianna'nın jeneriğinin samanlıkta geçmesinin sebebi Marianna'nın bütün numaralarını samanlıkta sergilemesiymiş. Biz hiç onları göremedik. Kes habire ağlamasını gördük. Köle İzahur'da öyle bir şey yoktu ama. Öyle ya. Of. Hadi ya, oldu da mı? Of. Sen Oktay. Ne olacak şimdi, yine öyle mi verilecek? Saat 9'da, sabahın 9'unda veriliyor. Oo, hiç onda sırf kölelik var gene. Ama ne tip bir kölelik? Yani ne tip mi? Şeyde ne derler? Ne? Makaslanmamış halinde İzahur'a İzahur'a İzahur'a İzahur diye de sahneler varmış. Adamın çünkü wow gece din çok fazla sigara içmiş, sabah diye sesi çıkıyormuş. Doğru. Köle İzahur'a da rahatsız olmuş, kokuyor bu diye. O zaman çok teşekkür ediyoruz biz biraz şarkı dinleyelim, esprilerimizi, şakalarımızı. Çünkü hesaplarıma göre çok vaktimiz var. Çok vaktimiz var. O esprileri, şakaları... Pislikler. Neden bakıyorsunuz bana öyle? Abi böyle gazetelerde de aynı haberi göremeyince hangi haberin önemli olduğunu anlamak için uzun uzun okumak gerekiyor. Şey var bak, ben ona şaşırdım, şoka girdim. Hakan Şükür bugün gazetelerde. Aa, ne oldu Hakan Şükür'e ya? Dün daha düşündüm bak. Dubai. Dubai'de ne yapıyor? Bir yıl daha Dubai'de futbol oynayayım, sonra döneceğim. Bir şeyin başına geçeceğim. Bakalım demiş. Yalnız bu Cumhurbaşkanı ile Başbakanı aynı karede görüntüleyen fotoğrafçı bütün gazetelere satmış fotoğrafı. Aynı fotoğraf Sabah gazetesinde de var. Radikal ve Milliyet'te de var. İşte Vatan'da, Akşam'da da var. Hürriyet'te... Adam ne fotoğraf çekmiş. Yok. Be. Vay be. Amanın şapkam uçuyor gibi bir pozu var orada. Yerleştirirken işte Abdullah Gül'ün şapkasını kafasına yerleştirirken mi, düzeltirken böyle iki eliyle beraber. Yalnız neyi fark ettim biliyor musun Oktay? Hı. Sen de kafayı öyle geçiriyorsun şapkayı. Çünkü yani şimdi benim kafam biraz büyük ya. Şapkaların evet. Küçük senin. Estağfurullah, şapkaların küçük. Oktay'cığım senin kafan bence en güzel kafa. Teşekkür ederim. En güzel kafa senin kafan bence de. İster misiniz? O yüzden yerleştirme şey oluyor. Öyle tek elle şey yapamıyorum ben. Kendi adıma konuşayım. Hani ucundan o şeyinden tutarak, gölgeliğinden tutarak, arkasından tutarak takamıyorum. Böyle yukarıdan yüklenmek lazım. Belki. Ha gayret Oktay'ım diyerek kafaya yüklemeyi yapıyoruz. Sevgili dinleyiciler, devam edeceğiz. Günün gazetelerinin arasında dolaşmaya ama biraz rock'n'roll dinleyerek neşemizi bulalım. Glenn Hughes, Love Communion. İlk dinlediğimde oho gelmişiz 2000 yılında bu şarkı ne diyordum. Ama dinledikçe hastası oldu. Buyursunlar efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hiç sevmediğim bir şarkı bu, kadının şarkıları pislik. Günaydın efendim, Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakmaya devam kaldığımız yerden. Buyurun efendim, bir o haber zaman... verelim artık. Bütün gazetelerde başka başka haberler var. Saçma sapan bir gün. Ben bir haber vereyim. Rahat rahat bir pislik diyebileceğiniz bir haber. Doya doya deyin. Hakikaten bunu en baştan söyleyeyim. Çünkü sahte baron yakalanmış. Pislik. Ha? Kendisini baron ya da kont olduğunu söyleyerek Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde en az 130 kişiyi 50 milyon euro dolandıran Alman... Nasıl dolandırıyor? Bana birisi gelse kontum dese ne? Belki bir şey yaparım, fotoğraf çektirmiyorum. Bu mu dolandırma? Abi, barondan konttan nasıl insanlar etkileniyor hala, onu anlamadım ben. Dur biraz sonra bak bakacağız. Ben sana sana söyleyeyim. Benim baronluk şeyim var, bürövem var. Onu çok sıkıştım ailem. Bunu satmak istiyorum. Olur mu baronum, sizin ne kadar ihtiyacınız varsa ben vereyim. Siz baronluğa devam edin diyorsun değil mi, öyle olunca? İster istemez. İster istemez. Sahte baron yakalandı. Bütün gazetelerde varmıştı meğerse bu haber. Sahte baron yüksek kar payı vaadiyle hiçbir borsaya kayıtlı olmayan hisse senetlerini satmış ona buna. Rambo ya. Bizde Rambo, onlarda baron diye geçiyor. Rambo mu? Bizde şey Rambo vardı ya. Dolandı. Rocky. Ha Rocky, ha Rambo. Senetler karşılığındaysa ucuz aldığı emlakları göstermişti. Şey olarak, garanti olarak ve bunun sonucunda 50 milyon euro dolandırmış. Türk mağdurlardan da 6.3 milyon euro topladığı ortaya çıkmış. Yalancı baron dedikleri bu yani. Pislik. 40 milyon da kayıpmış bu arada. 40 milyon euronun nerede olduğu bilinmiyor. Yalnız ben bu adamın dolandırıcılığa nasıl girdiğini az çok tahmin edebiliyorum yani. Neden? Bizim toplum yaşadığımız şey toplumla alakası yok. İçinde böyle bir sevilmeye ihtiyaç, sevilme ihtiyacı, ilgi görme ihtiyacı var. Ve bir gün baronum dediği anda insanların onunla ilgilendiğini fark ediyor. Biz dün nasıl madalyaları bize, hadi canınız çekmiştir falan diye verdikleri madalyalarla dolaştık. Uzaktan böyle el sallayanlara falan başımızda mahcup. Önce mahcup verdik. Sonra arsızca. Arkadan önce mahcup sonra. Bak nasıl o mahcupluktan o arsızlığa geçiş tabii ne kadar canım, hızlı oldu. Nasıl o kahve firmasına gidip kahveleri istediğimizde. Arsızlaşmışsak. Hakikaten 2 dakika bile düşünmeden, yüzümüz bile kızarmadan kahveleri bedava istediysek. Ve vermedilerse ben o zaman hak iddia ederim. Ben hak iddia ederim ve almaya çalışırım. Korkunç öyle bir şey alamazsam oldu. Böyle diyerek evet. Yarışmada bütün yarışmacılara işte efendim mühendisleri falan hediyeleri dağıtıldı törenler. Böyle elde bazı madalyalar kaldı. Takımlar beklenilen kadar kalabalık olmadıysa hadi sizin de canınız çekmiştir o kadar burada şeydiniz falan diye bize bir madalya taktılar. Böyle bir gülüşme için takılması gereken madalyaları biz üstümüzden çıkarmadık. Sonra check-in için beklerken biraz bizim madalyalardan etkilenerek bizi sıranın en sonunda en başına aldılar. O noktada bunların madalyanın meyvesi olduğunu fark ederek ben en son evin kapısında çıkardım madalyayı. Bürge laf edecek diye manyak manyak dolaşıyorsun sokaklarda diye. Apartmanda da bir umudum vardı yani madalyada. Apartmanda da hakikaten bir şeyler olabilir, bir şeyler çıkarken değişebilirdi diye. İşte o madalya, o adam da kont olarak biz nasıl... Ben en son arkadakilere şey falan diyordum yani. İşte biz mühendisiz. Hidrojen arabası tasarladık. Evet, evet diye konuşalım. Şey falan diyenlere de bir de şey yapıyorum ya. Bu kadar ayıp bir şey var mı? Aa, ülkemizde bu tip şeylere de ödül veriliyor mu? Yani tabii ki medya çok üstümüze düşme yani biz aylarca kapanıp bir araç yapıyoruz ama yani en azından böyle bir kurumumuz var bize sahip çıkıyor falan diye konuşuyordum. Ama şey önemli aslında çünkü o çocuklar böyle durumlarda yani o mühendisler falan böyle o gereken hırsızlığı yapamıyorlar. Onlar evet, biraz daha bilim odaklı geliştirelim işte sorunları çözelim, daha ileriye gidelim. Ama biraz onlara da benim gibi bir adamlar abi. Yani maalesef pislikler. O magazin sayfası pisliklerle dolu. Bizi çıkarmıyorlar. Mühendisiz biz diyen bir takım adamlara ihtiyaç var. Orada üç küleler komple teorisyeni vardı ya. Amerika'nın üç küleler diye. Aa, sevgili dinleyiciler, İzmir Havaalanı'nda bir komplo teorisyeniyle karşılaştık. Komple komplo. Madalyalarımızdan etkilenip ne yapıyorsun? Ben ona şimdi onu da söylemem lazım. O çağırdı ya yanına bir beni. İşte ne konuştunuz siz onunla 10 dakika? Bu madalyalar ne dedi? Efendim biz araba yaptık dedim. Ne arabası yaptınız? Biz hidrojen arabası yaptık. Suyla çalışanı yaptılar dedi. Evet ama bu biraz daha farklı. Ondan sonra bana şey diye sordu. Hidrojeni nereden buluyorsunuz? Ben için, her yerde var. Her yer hidrojen, hidrojen, hidrojen, hidrojen. Biraz şeyi de çalışmak lazım ha bu baron. Evet, o baron kesin bir dolu şey öğrenmiştir yani. Bence o dünkü adamdan faydalanacaktık ya. Adam şey diyordu ya, üç kolelerle ilgili Amerika'daki üç koleler patladıktan sonra ne oldu? Oraya bir kitap yazdılar. O adam ne oldu? Kayboldu. Hop kayboldu. Evet. Hop o suyla çalışan araba yapıldı Japonya'da. Adam biraz kitap yazacakken falan ne oldu adama? Hop! Kayboldu. Ya bu ne kadar güzel. Komplo teorisinin en güzel şeyi bu. Kaybolan adamlar. Mesela UFO'lar. İndi bir tane UFO. Tam bununla şey yapıp hop kayboldu. Biz hop, kayboldu. Hop kayboldu. Kayboldu. Eğer biz İzmir'de piyasaya çıkmazsak ki bu adam eminim bizi takip edecektir. Yarın öbür gün havaalanında şöyle koydum. Üç tane pırıl pırıl genç. Hidrojenle çalışan araba ve kayıp. Gençler kayıp. Hiç hop kayboldu. Hop kayboldu diyerek böyle bir şey hakikaten. Demek alkol ve komplo bir arada hakikaten üçüncü kuleyi de dikiyor ikiz kulelerin yanına. Amerika'da o üç kuleye saldırdılar. Ne oldu? Hop kayboldu. Buyurun efendim. Ay peki o zaman biraz da şey neyse vereyim. Yakalanmış yakalanmış. Bu baron o yüzden gözümüz aydın. Bu arada 40 bin şişede Fransız şarabı varmış adamın ya. Pislik. Ayyaşirif. Şiko. Ver bakalım Fahir. Şişelerle oho neler neler yazmıştır. Fransız emniyet ekipleri. Fransa emniyeti. Öyle bir şey yok ki. Başarılı çalışmalarla yıllarca devam. Aa, olur yurt dışında var mı öyle bir şey? Tabii ya, deli Türkiye misin? Dışında. Deli misin? Ama Fransa şarapları içip içip boş şişeleri diziyorlar. Mantarları. Şimdi Toronto Üniversitesi bir araştırma gerçekleştirdi. Toronto'nun maçları böyleymiş. Nerenin? Derler, Toronto Gençlik Kulübü mü? Toronto gençleri böyle bağırırlarmış. Hababam güm güm güm diye bağıracak değil de. Şimdi Toronto'da erkek ve kadınların çekiciliği üzerine bir araştırma yaptılar ve bunun tamamen neyle alakalı olduğuna karar verdiler. Aplam. Ten rengiyle. Pislikler. Erkeklerin büyük çoğunluğu böyle teleme peyniri gibi dedikleri kadınlardan hoşlanıyor. Beyaz kadınlardan. Beyaz kadına. Bunu söylemekten utanıyorum ama beyaz bir kadınmıştı. Ondan çok hoşlanıyorlar ve affedersiniz tercihlerini hep bu yönde kullanıyorlar. Orada bir sürü koyu tenli kadın, ben onlara şey demek istemiyorum. Bir taraftan da bronzlaşmak için canının dişine takan o güneşin alnında kavrulan kadınlar var. Kanserle, cilt rahatsızlıklarıyla mücadele ediyorlar. Ve diğer tarafta da peynir gibi kadının peşinde koşan adamlar var. Ben şimdi şunu var. Sormak istiyorum. Bir tarafta mesela Yanık Seni'yle ünlü birisini söyle bana. Yanık Seni'yle Yıldız Tilbe. Onun sesi yanık abla. Bir de o hakikaten başka özellikleri ön plana tamam, çıkıyor. O zaman Nüket Duru. Nüket Duru mu? Ha bak. Bir de bana beyaz tenli bir kadın söyleyin. Beyaz tenli. Beyaz. Ajda gönül Şakal. Yazar. Ya, gönül yazar da olmaz ya. Gönül Muadili yazar da değil yanık. Mi? Yanık olur. Muazzez Abacı. Ha Muazzez Abacı. Soruyorum. Muazzez Abacı mı? Nüket Duru mu? Ben cevap vermek istiyorum. Emin Çöloş'a. Ben düşünüyorum. Muazzez Abacı tabii. Tartışmasız. Tam bir Kanadalı kanı taşıyorsun Ege. Bravo. Kadınlarsa neden net bir erkeklerden hoşlanıyor? Kadınlarsa koyu tenli erkeklere bayılıyor. Çünkü erkeksilik yani. Esmer kıllı falan da olursa yine de yanında yat diyor. Mesela koyu tenli bir erkek düşünüyorum. Alişan. Alişan açık. Açık o biraz kıllı olduğu için göğüs bölgesi falan ondan öyle gözüküyor. Ama koyu tenli bir erkek mesela. Ali Kırca mı? Ay Ali bak. Koyu tenli. Ali Kırca ve Uğur Dündar mesela. Ay, açık tenli yaşıyorum. Mehmet Ali Birant biraz daha koyu tenli. Koyu canım Mehmet Ali Birant. Yanlış marşık koyu. Gibi olmuş. Mehmet Ali Birant mı? Uğur Dündar mı? Dündar mı? Soruyorum. Ben buna ne olarak cevap vermemi istiyorsun bunu? Bir Kanadalı genç bir kadın olarak. Genç bir kadın olarak kendimi konumlandırıyorum. Uğur Dündar. Bak. İşte bir başka Kanada. Demek ki bu sadece Kanada özgü bir durum değil, evrensel bir şey. Bilgilere ulaşmışlar. Yani... Ama Mehmet Ali Birant mesela sakalları kesse hemen tercihim değişir. İbreler hop Mehmet Ali Birant yönde. Bu arada başlıyormuş Mehmet Ali Birant. Başlıyor mu? Bugün başlıyor herhalde. Tamamen yaz tatilinden dolayı hasret yokmuş. Hasret sona eriyor mu diyorsun artık yani? Artık yaz tatili de ne kadar sürdü? 2 ay mı 3 ay mı ne kadar sürdü adam? Olsun çok yoruluyor adam canım. O kadar adamla uğraşmak. Her gün kaç ki? Ben günde 2 tane telefon görüşmesi yapınca o gün mahvolmuş oluyorum. Bir bakıyorsun Mehmet Ali Birand'ın ekranı tak tak tak. Şimdi sınırda şey var. Ankara'nın muhtarı Erhan öbür tarafta bilmem ne. Bir de bu kadar telaşlı adam nasıl o kadar ana haber bülteni sunuyor onu anlamıyorum ben yani. Ne yapacağız diye başlıyor haber bülteni bu geceden itibaren. Deniz Armağan varken hiçbir olay yokmuş gibi geliyordu bana. Soğukkanlı olunca da tadı olmuyor haber bülteni. Deniz Armağan'da her şey sempatik. Böyle bir o da bir ayrı bir şeysi var. Onun da bir başka bir havası var. O çocuk da hoş bir çocuk. Genç pis. Fay o içindeki Kanadalı kadını çıkar istersen. Bitti haber bitti ya. Bitti haber. Bu arada İbrahim Tatlıses dün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı olarak okudunuz mu onu? Hayır ne demek? Atatürk olmasa Abraham Sweet Voice olacaktım demiş. One, two, three, four diyerek de başladı. Böyle bir şey. Sadece bunu vermek istedim ben. Ondan sonra başka bakıyorum şöyle bir neler var diye. Ben devam ediyorum bak. Ramazan'a girdik ya. Fason fason araştırmalar üst üste geliyor. Çalışan kadın için evlilik ömür törpüsü. Pislikler. Evet. Avrupa genelinde 10 binden fazla çalışan kadınla yapılan araştırmada ömür törpüsü. Hepsine sormuşlar. Efendim çalışıyorsunuz. Evliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ömür törpüsü. Ömür törpüsü ne kadar güzel bir laf ya. Ben hiç kullanmamama rağmen yani şöyle bir düşününce insanın ömrünü kırk diye kısaltan bir şey yani. Değil bir mi? Rahatsız edici bir sesle. Hakikaten öyle bir ya. Bir yandan da. Sen niye törpüyü demir veya tahta törpüsü olarak diye düşündün? Ne tırnak törpüsü? O da tamam o da aynı şey işte. Hoş olmaz bir de böyle. Tatlı. Ama ömür törpüsünün bir de bir özelliği de o sivri ucu da tırnak içi pisliklerini çıkarmasıdır. Çok hoş. Şimdi araştırmaya göre çalışan kadının ömrünü evlilik 1,5 yıl kısaltırken erkeğinkini 2 yıl uzatıyor. Birini uzatıyor, birini ondan alıyor, öbürüne ekliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni kadının ev, iş, ana bütün bu rolleri bir araya getirerek. Bin bir surat gibi bir şey yani. Evet. Herkes de beceremiyor onu. Mesela Eddie Murphy çok güzel yapıyor. Levent Kırca. Uzman abi. Yani Levent Kırca bir kadın olsaydı. hem işini, hem evini, hem analık vazifesini aynı anda başarıyla. Ablalığı da çok güzel devam ettirdi. Ama herkes tabii bu kadar bölünemiyor insan. İşte herkes aynı şeyde değil demek ki. Aynı şekilde mesela bir Nazire Şenlendirici de son derece başarılı bu işleri halde. Ama herkes beceremez yani. O zaman bir yerden feragat etmek gerekiyor. İşten de feragat etmiyorlar. O zaman ne oluyor? Başka rollerden yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. O da çünkü yurt dışında bir şey var. Kadın resmen bir iş yerinde tam bir patron, bir çalışan, evinde tam bir ev hanımı, mutfağında tam bir aşçı. Öyle bir şeysi vardır. Avrupalıların bir lafı vardır. Adını sen getir, tam şey yapamadım. Evet. Oktay. Bu YouTube'una baktık mı bugün? Düzenli açık. YouTube'u mesela. Hadi canım. Ben az önce... Hayır, inanmıyorum artık sana ya. Terbiyesizim. İki hafta önce de açık dedin. Geçen hafta da açık dedin. Ege, bir açar mısın? Bir bakar mısın yani YouTube'u? Yani ne gerek var? Açık olmasına imkan yok. Açık diyor adam abi. Abiciğim açık. Ya bak hala inanıyorum ben ya. Biraz tafım ben hakikaten. Çünkü Amerika'da bir şey söyleyeceğim yapılmış. Lütfen bak madem, çok özür diliyorum da. Çünkü dün gece girdim, o yüzden diyorum. Dün gece girdim YouTube'a. Hayır, illegal yollarla YouTube'a girebilirsin. Ben seni ayıplamıyorum. Yani tabii ki gençlerin büyük bir kısmı illegal yollarla YouTube'a giriyorlar. Yani sadece tek yapan sen değilsin. Hayır, legal bir şekilde youtube.com'dan girdim. Bak gir. YouTube. Allah. Hani nerede Fahir? Bu siteye erişim engel. Sen bunu eğlenceli buluyorsan. Bizim bir dakika. Bizim bu bilgisayarda. Bu mu girdim dediğim, bu sayfa mı girdim dediğim. Bir dakika dediğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bilgisayarda bir şey var. Ya bu bilgisayardan girilememesi için öyle bir mesaj koyulmuş. Çünkü başka bilgisayarlarda görüyorum YouTube'una. Ya da sabahları kapatıyorlar, akşam belli saatlerde veriyorlar. Büyük ihtimalle öyledir. Ha, gece 12'den 4'e kadar veriyorlar. Belediye açıklıyor zaten hangi bölgelere. Muş'ta. Muş'ta. 12'de başlıyormuş yayın. Şimdi Amerika'da internet kullanıcılarının yaklaşık %80'i sağlık sorunları konusunda internete başvuruyormuş. Yani bir sağlıkla ilgili bir problem olduğu zaman hemen internetten çözüm arıyor ve uyguluyor. Çok büyük hastalık o ya. Hemen kendine teşhis koyuyorsun. Bir de orada böyle herkesin anlayacağı dille anlatıyorlar ya, böyle hafif hafif. Bütün teşhislerde sende bir şekilde var olmuş oluyor. Ben bir kere internette değil de neydi o, bir tane büyük yokuştan aşağı iniliyor ya, Köroğlu'ndan. Funikular mı? Senin haritanın o noktasında kal. Biz Oktay abinde devam ediyoruz. Köroğlu'ndan gidiyorsun hani Arjantin. Arjantin mi yokuşun adı? İran Caddesi. İran Caddesi. İran. Köroğlu'ndan İran. Yani bir şekilde İran Caddesi'ne de. Neyse abi. Oradan inerken bir tane yanda afiş gördüm. Gece terlemeleri bir şeylerin habercisi olabilir. Ben o afişi gördüm. Sonra biraz daha devam edince yine bir şeyde bir afiş daha. Aynı afişin devamı falan. Orada teşhisin nasıl koyulacağıyla ilgili bilgiler vardı. Oradan eve gidinceye kadar benim kafamda evet, cilt kanserine de yakalanmışız. Haberimiz yok. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Daha önce ameliyatımızı gizledik. Hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Oo, iki gün hastanede yattık, döndük. Enseyi de biraz saçları uzatınca takır takır dolaştık ortada. Cilt kanserini de herkesten gizlemenin yolu vardır muhakkak diye. Bunların hesaplarını yapa yapa gittim yani. O yüzden... İkna oldun yani o yolu. Oldum tabii canım. Boyunca, İki broşüre bile ikna alıyorsun. Öyle yapmamaları lazım. Vallahi herkes teşhisini şak şak uçuyor ve şey diye gidiyorlar. Valla ben şeyden şüpheleniyorum. Kanser olmuşum ben. Ben kanser olmuştum zaten. Yani sonra onu bir uzman doktora sorunca şey dedi. O gece terlemesi dediği şey de bu olacak kadar terlemen lazım falan dedi. Yani bu derecelerini de bilmiyorsun ki. Orada şey diyor. Rahatsız edici şekilde öksürme mesela diyor. Yani başka bir hastalıkta. Şimdi böyle tatlı öksürme diye bir şey olmadığında her türlü öksürme şey olabilir. Yani çok genel bir de. O kitaplarda da onları ballandıra yazıp en sonunda şey, tabii ki bunlar tek başına bir gösterge değildir. Doktor görüşü almanız gerekir yazıyor da o noktaya gelene kadar, son cümleye gelene kadar İkna sen zaten oluyorsun zaten. Kanser oldum. Oy. Kanser Hayır. oldum. Gideceğim. Şu son cümleleri okumakla hayatımı boşuna geçirmeyeyim diye şey yapmaya başlıyorsun. Hayır, sonra doktorluğu da şey diye görmeye başlıyorsun. Doktorların elinde böyle bir tane şey var, kağıt. Çizelge. Şu var mı? Var. Tek atıyor. Bir saniye girdim. Ha, cilt kanserisin sen, geç. Ona böyle bir şey yapmış oluyoruz. Lütfen ya. Hakikaten. Ama internet daha hakikaten o dışarıda trafikte giderken okuduğum broşürlerden daha tehlikeli internet. Çünkü her şeyi bulabileceğin bir ortam. Her şeyi ortam. Bulabiliyorsun hakikaten. Her şey ve de her şey her konuda hafif bir mailin varsa iknada olabileceğin. Var öyle. Var ya hakikaten yok. Özellikle çevremizde de var ya. İnsanın yani kendiyle ilgili endişeleri bir noktaya kadar tabii anlayabiliyorsun ama hatta böyle ikna edebilirsin kendiyle ilgili endişeleri olan, sağlığıyla ilgili endişelenen insanları ama şu anda bizi dinleyen hamile dinleyicilerimiz varsa hamilelik döneminde yavaş yavaş hormonal oynamalarla o kadınlar artık başkaları için endişelenmeyi de öğreniyorlar hamilelik sürecinde ve kadın doğumcu haline geliyorlar. Yani o testler ne vardır, şuna bakacağız, buna bakacağız falan diye biraz da insanın hareketleri kısıtlanınca internetteki o kendini dünyanın, buna veriyor işte. Öbür ucuna gitme kısmına biraz daha odaklanıyor ve doktor kesiyor. Tabii ki makul, biraz daha bilinçli öğrenmek makul, anneler tamam. Olmak iyi de o endişeye dönüşünce hakikaten korkuyor. Ay her şeyde yeni bir şey öğrenildiğinde ay ya bizim çocuk bu olursa. Ay benim de geçen gün giderken biri bana şöyle baktı. Acaba onun nazarıyla birlikte erken doğum şeyine gidilir mi falan diye bakıyorsun ve orada da şey oluyor. Biri size bakmış da olabilir gibi bir şey de oluyor yani. Bütün o yüzden biraz ne yapmak lazım peki o zaman? Nasıl yani şey yapacağız? Nasıl kurtaracağız kendimizi? Ne yapacağız Oktay? Kapatalım mı bütün sağlık sitelerini? Bütün interneti kapatmak değil. İnterneti tabii ki kapatmak en doğrusu aslında. Evet, ama bu noktada da bütün mahkemelerimizde birileri şikayetçi olsun. YouTube'dan önce bu sağlık siteleri bir kapatılsın. Ona da güç yetmez. Ona da maalesef ki keşke güç yetse de bütün siteler, bütün internet kapatılsa. Keşke şu interneti başımıza kim saldıysa onu da atsalar. Kızılay'da ve taşlasak. Pislik. Ama herhalde uzmanlardan bu konuda bir açıklama gelecek. Bireysel çalışmalar, bireysel krediler olması lazım. Ve bireysel emeklilik. En güzeli bence bireysel emeklilik. İnternetle mücadelede en büyük silahımız bireysel emeklilik. Ay, benim niye sesim kısıldı ya? Sesim kısık benim. Dünden beri bu ses. Ne? Pislik. Ne olacakmış sağlıksız? Bir şey söyledin kaldı ya. Ne? Ama şey gibi verdin haberi yani. Bir de internette şey bakanlar var değil mi? Gibi bir şey oldu. Bir yere bağlasaydık. Ne olmuş onlara? İşte çok yüksek oranda bakılıyormuş. Çok yüksek oranda kolesterol çıkmış. Hepsi gidici. Pislikler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemin kıyısında köşesinde kalan olayların peşinde koşuyoruz ama esas olaylardan da bahsedelim. Geri sayım başladı aslında bir taraftan. 10 Eylül'de büyük bir deney yapılacak. Bazı bilim insanları bu deneyin dünyanın sonunu getireceğini de düşünüyor. İsviçre, Fransa sınırında dünyanın başlangıcında yaşanan patlama. Evreyi tekrar Big Bang'i bir kez daha yaşatacaklar. Bazıları diye patlat hepimizi patlatacağım pislik diyenler de var. Birisi de bu bilim insanlarından biri İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Aa. Aslında çok mantıklı. Ne diye? Dünyanın sonunu getiriyorlar diye. Mahkemeyle korumaya çalışıyor dünyayı. Çivi çiviyi söker mantığı mıymış? Olan şey başka kara deliklerin açılma ihtimali mi? Yani kontrolsüz kara delikler. Niye dünyanın sonu geliyor? Kontrolsüz kara delik, kara delik değildir. Ha işte bilimde çivi çiviyi söker mantığı. Yani bir kara delikle o şeyle patlamayla Big Bang'le oluşan bir şey aynı Big Bang'de çıkartırsın. Der gibi konuşanlar. Gibi. Bazıları diyor buradan kesin 4 senede dünya biter. Nasıl bu kadar net konuşuyorlar onu da kestiremiyorum ama. Demek ki bir hesabı kitabı var. Ona göre bir şeyin çıkması lazım. 4 yıl. Demek ki oradan bir bilmem ne bölü bilmem ne falan bir şeyle bir şey çarpılıyor. Bir şeye bölünüyor. 4 çıkıyor. Şöyle bir şey okudum ben gazetede, ne kadar doğru bilmiyorum. Bunun uzmanı varsa aslında bir gün davet edelim de. Büyük patlama şey olacaksa mı? Hep birlikte bir Dear Sir şeyi yazalım. Dilekçesi yazalım buradan. Yazalım valla. Mahkeme başkanına mı? Mahkeme başkanı mı artık kime sesleneceksin? Laboratuvarın başındaki adam. Olmuş. Eğer tehlikeli bir şeyse ne bileyim bunu durdurun diye yazarız. Eğer olumlu bir şeyse şey yazarız. Ha. Aynen devam. Kimseye belki kulak durdurulamıyordur ya. Öyle şeyler var ya, filmlerde öyle şeyler oluyor. Son mesela o laboratuvarın başındaki adam çok iyi niyetli oluyor da ondan sonra durdurulamıyor. böyle bir güç çıkıyor. Öyle bir şey mi acaba? Pislikler. 10 Eylül'e kadar vaktimiz var. Şey diyor gazete. Bir toz zerresinin milyarda biri kadar bir parçacığa güneşin 100 bin katı fazla sıcaklık sağlayacak bir enerji ortaya çıkacakmış. Kim çıkartacak? Nereden çıkartacakmışlar onu? UFO ile mi yapacaklar? Var, alnını kırıştırarak ve kaşları kaldırarak o bence ikna edemezsin yani. Sen bilmem neden adamları bahsettiğimizi düşünüyorsun Fahir? Neyle yapacaklar ortaya derken? Ortaya çıkacak. Yani ben de buna yüklüyorlar şey bir şey. Bu hani lazer fenerleri pointer var ya. Ha, onunla. Onun gibi bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Ya o ya da bilgisayarla yapacaklar herhalde. Bence tüp. Tüp. Sanayi tipi, uzay tipi tüplerle. Saniyede bir atomlar birbirlerine 11 bin kez mi çarpacakmış, ne olacakmış artık. Bir günde faydalı bir şey yapsınlar. Mesela o atomlar el ele tutuşarak yani güzel bir şekilde yapsınlar. Ya bir şunu hakikaten bir anlayalım ya. Ben anlamadım. Ege hakim o konuya. Vallahi ne bileyim, o büyük teorisyen o. Hayır yani çıbanın başı bu diyorlar. Dünyanın oluşma şey üzerine mi bir deney bu? Oluşma. Şimdi diyorlar ki böyle bir büyük bir patlama, çok büyük bir enerji gündeme geldiği zaman maddenin yapı taşları ortaya çıkıyor. Tamam. Hatta bu seferki deneyden çok farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Hani bir tane patlama oldu, evren oluştu ya. Bir tane patlama daha oluşsa belki başka türlü bir şey olacaktı falan diye, ya aynısı olacak diye bir şey de yok. Ona da bakacaklar. Bakacağız demiş bilim adamları. Böyle konuşunca benim tabii güvenim gitti. Sen, bakacağız ablam demiş. Sen bakacaksın da sen bakarken tekrar o büyük patlamayla mesela başka bir şey oluşur da bizim küçük mavi olan nazar boncuğu gibi olan gezegenimize bir zarar gelirse. Evrenin sonsuzluğu içinde kimsenin haberi olmaz ha. Salaklar böyle, uzaylılar şöyle bakıyorlar, salaklar patlayacaklar gidecekler. Kendi kendine ayol bir şey söyle şuna. Ay hiç bulaşma pislikler, dedemi taşladı onlar diye. Ondan sonra böyle bakacaklar yani. Hakikaten dünyaya bir şey olsa hiç kimse de kılını kıpırdatmaz ha. Sevinmiyoruz uzayda anam. Evrende sevilmiyoruz. Dünyalının dünyalıdan başka dostu yok. Öyle bir şey. Bugüne kadar biz dostuz diye gelen UFO'ları taşlarsan olacağı budur yani. İşte. Yani ama benim bozulduğum nokta da 10 Eylül dedin değil mi? 10 Eylül'de evet. Yani benim doğum günümden önce demek yani. Bütün şeyler onu gösteriyor. Bütün planlar onu gösteriyor. Peki bir anlamı yok olacakmış yoksa böyle hani şey var mı? Ya mantık bir sürecimiz var mı? Patladığı anda yok olması lazım. Hani bu kara deliği çorap deliği gibi değildir. Yavaş yavaş büyüyecek bir şey değildir herhalde. Orada kara delik olmuş. Yürümüş. Kara delik yürümüş yürümüş. Kalbe gelmiş ablam. Pislik. Bu 2012'de de yok olacağız diyenler neydi? Mardukçular. Ha, Mardukçular. Kaç yılındayız? 2008. Ekle 4. 2010. Ya o tamam işte, bitti gitti oldu. Herkes de mutlu olur. Mardukçular siz de haklısınız. Abi. Öbürü 4 yıl. 4 mi çıktı? Bir daha çarp sağlamasını yaptın mı? Yaptın. 4. Tamam. Hoppa. Belki bu laboratuvarın içinde de mardukçulardan vardır. Ona denk getirmeye çalışıyor. Öyle bir şey var. Demek ki hemen olmayacak. Kara delik, ikinci kara delik oluştuğu zaman demek ki dünyaya bir şey olmayacaktı. Bir süre zaman geçecek. Ondan sonra herhalde patlayacağız. Hep beraber. Hep beraber patlamaya hazır olalım. Hele bir ilk deney bir başlasın da 9 milyar dolar para gömmüşler oraya. Onun yerine onun içinden bana bir 10 milyon dolarını ver. Ben burada kaç defa ihtiyacım var diye bağırdım. Bana verseler de. Çok sevabı ki her şeyden. Ne değişti? 9 milyar dolarlık bir bütçenin içinde. Milyon 10 milyon dolar. Nedir? Nedir yani? Devrede ko hakikaten. Hakikaten ha. En son bir ataç alacaktık ama 10 milyon dolarımız olmadığında alamadık. Kağıtlar uçuştu deney sırasında. Şöyle söyleyeyim. Benim cebim, yani anlamayanlar için. Cebimde 100 YTL var. 100 YTL var ve sen diyorsun ki Faiz'cim benden bana 1 YTL verir misin? Ben her zaman bozukluğuma bakarım. Eğer bozukluk varsa giderim veririm sana 1 YTL. İşte bu kadar. Nereye gidiyorsun ya? Mantıklı ama sen işte anlat. Bizden insansın. Sen Akdeniz kanı taşıyorsun. Sen onu git de İsviçre diye anlat yani. İsviçre'ler de şey değiller yani. Soğuk memleket. Pislikler. Buyurun efendim. Başka haberlere bakalım. Önce biraz rock'n'roll mu? Ya valla İsviçre'ler falan dediniz de onun hemen bir komşusu var. İsveç. Olma mı? Olma mı? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor ablalarım, buyursunlar efendim. Bir dolandırıcılık haberi var, herkes dikkat etsin. Hakikaten dolandırıcılar kol geziyor, gerek baron gerek neron kılığında, buyurun. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Antalya, İzmir. İzmir. de bir takım şikayetler, eş zamanlı operasyonlar yapılmış bu şikayetler sonucunda ve erotik, bu internet üzerinden çeşitli erotik ürünler satılıyor ya. Erotik ürünler. Ay, nereden bilelim mesela, Oktay? Nereden bilelim? Muş'ta mesela. Bu ürünleri satın alan yüzlerce kişiyi dolandıran bir çete yakalanmış. Kimseye güven kalmadı yani. Erotik malzeme alacağım diye şey yapıyorsun. Neler neler yolluyorlar. Ama yani iyi de oluyor. Çünkü eskiden bütün erotik malzemeleri evde yapardık. Şimdi her şey hazır alınıyor. Erotik malzeme, her şey hazır dışarıdan. Vallahi ne doğru. Güzel öyle oturulurdu. Ağdalar böyle yapılırdı mesela. Günlere gidilirdi orada. Herkes böyle mesela derilerini birbirine örerdi. Efendim orada nedir, lateksleri getirilirdi orada diye böyle elde. Şimdi her şey hazır alınıyor. El yapımıydı. Şimdi her şey fabrikasyon. Aynısı mı şey? Ama başvuru yani. Çok. Başvuru çok. Talep çok yüksek. 8 kişi yakalanmış. Sadece bu işi, bu pazarlamasını yapan, bu işi çekip çeviren 8 kişi yakalanmış. Ama bir şey söyleyebilir miyim burada? Söyle abla. Pislikler. Çok güzel söyledin. Fahir gerçekten. Hani bazen şey hissediyorum. Acaba diyorum Fahir böyle gazeteleri önüne alıp sadece tek cepheden sürekli eleştiriyor mu? Sürekli eleştiriyor mu diyorum. Ama yine bir kere daha da haklı bir eleştiri yaptın. Şimdi maalesef bu 8 kişiden de şikayetçi olmamış. Çünkü insanlar çevreden... açık açık söylüyor mu? Evet. Efendim ben internetten takma istedim ancak gelmedi. Ne istediniz? Takma. Yani takmak için. Yani şöyle bir şey istedim. Efendim beyefendi de mağdur. Siz de mağdur. Ben de şişme istemiştim falan diye. Bunu söyleyemedim. Ne alakası var canım? Ben ne sipariş vereceğim canım? Benim gücüm kuvvetim her şeyim de. Ben ne alakası var? Ne ben şikayetçi olmuyorum diye şey yapıyorlar. Buna güvenerek adamlar dolandırır tabii. Vallahi parmağında dolandırır hem de. Böyle anlamında. Vallahi çevreden utandıkları için şeybeki üyelerinden şikayetçi olmamışlar hakikaten. Ve şu anda ne olacağı belli değil. Yani bir rezalet var ortada. 8 tane pıs olup olmadığı tartışmaya açık. Bir takım adamlar var. Pislik zanlısı. Pislik zanlıları var ve şikayetçi olmayan mağdurlar var. Bu konunun da takipçisi olacağız. Mağdur da çifte mağdur yani düşün. Adamın zaten bir sorunu var ki bu kitlelerinde düşmüş. Ya. Bir de oradan bir mağduriyet daha. Şebekenin liderlerinden gözaltında diye bir fotoğraf var. Adamı dükkanda fotoğrafını çekmişler. Gözleri de şeyli. Mozaikli. Bu yargıya intikal edecek değil mi mozaikli, yoksa bu yargıda karar çıkarsa olur. Mozaikleri de kaldırıyorlar. Ama karar çıkıncaya kadar mozaikli. Ayrı bir güzellik. Şimdi ben merak ediyorum bu erotik şartları mı? Hayır, mesela gazetelerde böyle tamam bir mağdur var diyelim. Mağdur var ortada veya şey işte zanlı var. Evet. Zanlının yüzü mozaikleniyor ya. Evet. Mozaiklenmese sen o adamı kafaya yazıyor musun? Yıllar sonra. Mesela onu... radyoya geldi. Ben efendim modern sabahlardan sinema bileti kazandım. Sapık değil misin sen mi diyorsun yani? Orada insan aklına şey oluyor ya mu? Ya onun tanıdığı olduğunu düşünsen. O adamın tanıdığısın. O ama çok da yakınlar. Ne mal oldun. Çok ama gözleri değil. Kapanınca ben tanımayacağım mı onu? Meymenesi şeyden her tarafından çıkartırım bana. Gömleğinden bana minicik bir parçasını göster, ben adamın kim olduğunu söyleyeyim. Herkes senin gibi DNA doğuştan DNA şeyi yapan adam değil. Hayır, sen ben yapabiliriz belki ama herkes yani öyle değil. Yakın çevresi zaten tanıyordur adamı. Gömleğinden şeyinden tanıyordur, saçından başından. Hani sadece göz kapatınca olmuyor. Kafayı tamamen mozaiklemek lazım. Kese kağıdı ya da... O zaman da ne anlamı var fotoğraf olmasın? Zaten saçma sapan bir şey. Hani adamın yakalandığına inanalım diye bir şey yapıyorlar. Yüzü mozaiklenince hiçbir şey de anlaşılmıyor. Bir koluna girmiş, kol kola girmiş daha doğrusu adamlar var. Yüzleri mozaikli. Abi o fotoğraf şu işe yarıyor. Yani mesela metne bakarak pislik diyemezsin ama adamın kolunu bacağını görsen tanımasan da pislik. Daha inanarak söylersin. O şeyinde yani. Gider. O ah etmen seni gider, tabii gider bulur. Onun koluna yapışır. O adam nasıl yapışıyorsa o pislik damgası da yapışır. O yüzden yani oturarak. Ama yabancı haberlerde o olmuyor. Nasıl? Ne bileyim be, yabancı basından gelen bazı olaylar oluyor. Mesela işte İsviçre'de bilmem kim yakalandı. Orada adamın yüzü mozaik değil. Baron çünkü yakalandı. Ben gördüm fotoğrafını gazetede. Bir bu de kadar şey küçük gibi, mü dünyamız yani? Türkiye dışındaki ülkelerde olayın yargıya intikal etmesi bizi bağlamıyor. Biz dediğim medyayı. Gazeteler özellikle anladığım kadarıyla. Türkiye içindeki olaylar. Küçük bir dünyamız var. Bir de kimsenin tanımadığı düşünülüyor herhalde. Mesela bugün sahte baron, sahte kont diye şişkocana bir adamın fotoğrafı vardı. Yani o mu değil mi ne bileyim. Veya obezite ile ilgili bir araştırma olunca o sürekli o çocuk var ya bir tane. Evet, Japon hamburger yiyen Japon hamburger, çocuk. O çocuk mesela sürekli obezite ile ilgili haberde o suçlanır gibi, savunulur gibi, efendim desteklenir gibi. Ya şu gazeteyi de bir o. Gazeteyi diyorum ya. Stüdyoda sandalyeyi de bir yağlayalım artık ya. İnsan böyle put gibi oturmak lazım, baksana. Put gibi oturanlar. Oh ne güzel. O zaman ben biraz hayvan yağı getireyim. Çok iyi gelir. Kuyruk yağı. Döşemeleri. Sen de kuyruk yağı yağ getir Fahir. Hani domates yani getirecekti sen. Aa bize unuttum, olmuş. İkinize de birer tane domates tamamen organik. Kediler işesinde ondan sonra getireceksin değil mi? Pis. O zaman reklamlarla coşalım. Reklamların hemen ardından da ne halimiz varsa göreceğiz burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panorama'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Ben de manyak manyak haberler köşesinde size birkaç tane hemen haberlerimi vermek istiyorum. Edirne'li inşaat ustamız sevgili Recep Yaygın Dalgıç lakaplı. Dalgıç Recep. Dalgıç Recep 33 yaşında çıplak elleriyle ve dişleriyle balık ayı avlıyor. Boğulmuş. Balık avlamış. Balık mı avlıyor? Mimanist bir insan. Vallahi hem de güzel. Çıplak elliyi anlıyorum. Dişi de nasıl avlıyor diye. Abi, ikna ediyordur belki. İkna yöntemiyle 15 dakikada 1 kilo balık yakalamış. Hadi canım. Elleriyle öyle yani, şey değil. Ve de nerede yakaladığına bağlı ya. Yani eğer balığı bol bir yerdeyse. Süpermarkette hani ben mesela. Ben belki 1 kilo yakalayayım ama 3-5 tane. Çok özür dilerim de Tunca Nehri'nde yakalıyor bunları kendine. Tunca tamam mı? Evet. Tunca. Böyle yazmışlar. Tunca Nehri'nde çıplak elle ve dişleriyle balık avlıyor diye. Gerçi ben bunun şeyini gördüm ya, bu Discovery'de, çok özür dilerim, ayılar böyle geçiyor nehirde, o balıklar yukarı doğru görürken bir tane ağzına çıkıyor, bir tanesi havada ağzıyla yakalıyor. O tip bir şey herhalde, insanlar etkileniyor böyle görüntülerden. Havada ağzıyla yakalamıyor ya, o dişinde ip var ayının. Misina. İpi sallıyor aşağıya. Misina'yı çekiyor pardon. Havada gibi görünüyor balık. Televizyonda gördüklerimizi sayacaksak yani ben de şey gördüm. Anne ve kız. Ne o? Şarkı analık söylüyorlardı kızı beraber. Balat'ın Gülleri. Harika bir şarkıydı. Biraz mırıldanır mısın? İlle de roman olsun yarışması. Gerçi belgeselle balıkla alakası yok ama. Ha, yok onda. Anne biraz balık eti. Anne balık eti, kızı incecik. Nasıl oluyor onu açıklamadı hiçbir bilim insanı da. İlginç geldi bana. Genetik demek ki. İzlemiyorlar mı acaba? O tip programları, onu anlamadım ben. Sonra İsveç'e götüreyim ben sizi. İsveç'te de, bak İsveç'te diyoruz hep özeniyoruz ama İsveçlinin hali perişan. Çünkü çocuklu aileler devletten yardım istiyorlar. Çocuk maddi parası diye bir şey var zaten onlarda. Süt parası veriyorlar. İsviçre'ye, İsveç'e sen kapıdan girdiğin anda sana maaş bağlanır Fahir. Öyle bir ülkedir orası. Turist olarak girsen de maaşın 200-300 euro bir maaşın vardır senin orada. Benim arkadaşım gitmiş biliyorum. Tam giriş yapacağı sırada gümrük memuru çağırmış yanına. Gümrükten giriş yapıyormuş çünkü. Gel demiş buraya. Efendim ne oldu falan, açayım bavulum bende bir şey yok falan derken cebine 200 euro sıkıştı. Al bunu demiş. Hayır istemem efendim, benim param var demiş. Hayır demiş, bizim adetlerimiz böyle. Sosyal sistemi öyle. Benim arkadaşım şeyde, oraya turist olarak gitti. Yolda düştü, dizi kanadı. Hala maaş alıyor orada. Hadi canım. Tabii. Adamlar sistemi kurmuş abi. Göreceksin yani. Döndü hala maaş alıyor. Dizi kanadı diye. Şehircilik ve sosyal anlayış süper. Sosyal. Pislikler. Dur bitmedi. Bitmedi. Ne olmuş şimdi orada? Ha? Aileler diyordun, ne olmuş? Aileler 1-2 saat için 30 YTL ödeme yapmasını talep etmişler. Ne manyak haber. Ne demek bu ya? Aileler 1-2 saat. Kimin? Ne için? Anne ve babanın ayrı ayrı çocuktan, şimdi mesela 1-2 saat çocuk yalnız kaldı ya. Tamam. Evet. 30 YTL istiyorum abicim. Bu çocuğun bakım masrafı var. Bunu lütfen devletimiz bir şekilde sahipsin çıksın çocuğumuza diyerek devletten 30 YTL'lik yardım istiyorlar. Ondan sonra önümüzdeki günlerde de eylemler başlayacak İsveç'te. 30 YTL'miz istedik. Saati herhalde 30 YTL değil mi? Hayır toplam günlük 30 YTL para istiyorlar ya. O kadar yani. Ayda 1000 YTL'ye gelir. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı. Vallahi doğru. Cumartesi pazarda sayılıyor mu? Cumartesi pazar çocuk evde sayılır. Cumartesi pazar sen kendini kapatıyor musun? Yaşıyor, yaşatıyorsun. Ne kadar güzel. Manyak Haberler dizisinde bir başka İngiliz Holly Bach Everest'ten atlayacak. Herkes yukarı çıkmaya çalışıp bu da tepeden atlamaya çalışıyor. Hakikaten neyle atlayacakmış? Neyle atlamaya hazırlanıyor. Atlayışını başarıyla tamamlarsa dünyanın en yüksek zirvesinden atlayan ilk kadın ünvanını elde etmiş olacak. Neresi atlayacak? Oraya giden adam atlamamış mıdır? Zıplamamış mıdır? Yani daha doğrusu ben öyle bir Everest'e çıkmış bir adam olsam orada yapılacak her şeyi yaparım. Dünyanın zirvesinde yumurta yapma rekorunu da elimde tutarım. Dünyanın zirvesinde güreş tutma. Dünyanın zirvesinde bence oraya eğer yakın bir arkadaş grubuyla çıktıysa. Arkadaş grubuyla çıkmak lazım zaten. Nasuh Mahruki öyle demiş. Yani tek değil de arka grupla çıkmak niye, lazım. Daha niye öyle demiş? Sohbet olur, espri olur. Ha. Yani o şeyle sohbetle espriyle başka bir dünyaya gidip başka bir haz alma şeyi mi? Tabii acaba? Yani. Yoksa tek başına bir... çünkü paylaşamıyorsun biriyle ya doğru. Paylaşamıyorsun bir de sadece havasını atıyorsun ondan sonra. Öyle çıktı diyor bayrağı diktim. Onun yerine abi çıktık falan. Orada olman lazım. Bayağı güzeldi. Ortamımız güzeldi falan dersin. Ha, dünyanın zirvesinde yapılacak en zevkli neler varsa efendime söyleyeyim. Gider oraya kabahatini de yapabilirsin. Hani tabii çok da abartmamak kaydıyla. Evet bir iki parça bırakman lazım. Ya, çünkü başkaları da geliyor oraya. Başkaları da çıkacak. Adam orada çıkacak zaten ciğerleri zorlanıyor. Orada oksijen azalıyor. Şu an böyle oraya çıktım başardım falan deyince şöyle bir derin nefes almak isteyecek senin kabahatini koklayacak olacak şeyde. Ama şöyle de bir şey var. Genzi yanar. İnsan gerçekten böyle yoğun stres altında aklına gelmiyor ama şimdi o zirveye ulaştığı noktada o stres tamamen bitiyor. Çünkü bir artık relax bir durum var. O relax durumla beraber zaten pek çok tırmanıcı oraya bir şekilde yapması lazım gibi bağırsaklar geliyor. Bağırsaklar değişik çalışıyormuş çünkü. Yani yakın zamanda atlayışını yapacak. Heyecan, cesaret, korku, zevk ve ihtişamı bir arada yaşayacağım bir atlayış olsun diyor. Bence hayırlı uğurlu işte olsun. Bu da zaten heyecan, korku, zevk ve ihtişamın birbiriyle çatışmadan bir arada yaşaması da demokrasiden başka. Neler oluyor bize yine neler oluyor ölüm. Yani en güzel göstergesi demokrasinin göstergesi ama demokrasi öyle zirvelerde dünyanın tepesinde aramayalım. Hayatımızın her alanında yanı başımızda bulalım diyoruz. Neler oluyor bize yine neler. Birkaç gündür demokrasinin göstergeleri köşesini ihmal ediyorduk. Ayıp oluyordu. Evet, evet, uzak gerçekten. Kalmıştık. Hakikaten iyi hatırladın. Fahir sana haberi verdiğin için Ege sana da bunu gündeme getirdiğin için teşekkür ederim. Bir haberle devam ediyor Modern Sabahlar. Biliyorsunuz bundan önce konuşmuştuk ya akıllı klozet diye bir şey vardı tuvalet. Evet. Isıtmalı falan. Taharet anlamında da yardımcı oluyor diye duymuştuk. Türkiye'de satışa sunulmuş yapay zeka fonksiyonuyla çevresel ayarlamalar yapan klozet. Hayırlı uğurlu olsun tek özelliği de bu değil. Yapay zeka bana biraz geri zeka gibi bir şey geliyor şu anda. Yani o yapay zeka biraz küçültücü bir şey. Hani yani sonuçta yapay olsa bir zeka yani orada. Az da olsa bir zeka var. Ama sınırlı sorumlu zaten o zekanın yapabileceği şeyler. Yani mesela birazcık ısıt diyor. Senin vücut sıcaklığına göre. Onu bile yapamayan göre. Adam var. Ben yapamam yani. Şimdi tuvalete yapay zeka diyorsun da sen hangi tuvaleti nasıl ısıtacaksın? Ben gidip bir yarım saat önce oturabilirim ancak. Şöyle diyebilir. Evet. Yani suyu ısıtlar. Sen hayvan gibi kaynar kaynar getirirsin ama bak o biliyor. Kaç derecede? 35 derece. 30 veya 35 derece. Sen onu şey yapıyorsun. Üstelik sensörlü. Sensörlü oturmak ısıtması var. Oturak ısıtması varmış. Ondan sonra... Sanki Sibirya'da yaşıyoruz da ben onu şey yapınca böyle oraya da yani... Öyle deme Fahir. Etkili bir şey. Bir klozet soğuğu, iki steteskop soğuğu. Bunlar insanoğlunu en rahatsız eden ince doğru. Soğuklar. O yüzden önemli. Kullanım öncesi ve sonrası kendini temizliyor aynı zamanda bu akıllı klozet. Sonra el kullanılmadığı kendini için kendini temizliyor derken böyle duşun altına gidip oralarını tabii canım şelalenin altına giriyor. Üstüme tıklar. Tiksine. Sifon otomatik çekiliyor ki bugün bir sifonun otomatik çekilmesi bence korkunç çok kötü bir şey yani. Niye? Buna alışan insan yarın öbür gün orada bırakır gider. Her yer şey değil ya. Her yer daha böyle yapay zekalı tuvaletlere geçirmedi ve gerçekten korkunç görüntüler yani. Sifon... Küçük kabahat neyse de büyük kabahat de gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz yani. Bir de ara sifon modeli olmuyor mu sifon otomatik? Yani hazneye göre mi sifon acaba sifon çekiliyor yoksa mi? Mesela pisuardaki gibi şey mi? Çekildiğin zaman mı sifon çekiliyor? Benim anladığım kadarıyla bu akıllıysa yapay zekası da varsa bırakılanı şey yapıp ölçüp hatta onu böyle bir analizini de yapıp çok lifli şey yediyse mesela bu yüzer. ona daha çok su uygulamak gerekir diye. Tam yani bir damla bile fazla değil. Evet. Tam ne kadar su gerekiyorsa o kadar su olması lazım. Kullanıyor ama bunun otomatik çekilmesi korkunç bir şey. Alışkanlık yapar, sonra bırakır bırakır çıkarsın arkandan. Siz şöyle şeyler duyarsın arkandan. Pislik. Ben yani bununla yaşamak istemiyorum. Yankılanır her yerde bu. Sıcak suyla kişisel temizliği hijyenik olarak gerçekleştirmesi de ana görevlerinden biri zaten. Hocam akıllı ana görevleriniz nedir? Sıcak suyla sizin kişisel bakımınızı sağlayacağım. Ama senin mesela orada da farklı ya. Yani ayarlanması lazım. Senin sıcağınla benim sıcağım bir midir ki? Değil. Şimdi onu şeyden alıyor Oktay. Şimdi senin vücut ısınla benim vücut ısınma. Dokunuyorsun ya oraya. Benim anladığım kadarıyla büzometre vardır onlar. Büzometre belli bir tabii noktanın sıcaklığını ölçer ve kaldırabileceği sıcaklık. İhtiyacın kadar olanla. Ne bir derece eksik ne bir derece fazla. Santimetreye düşen bir santimetre karelik alanda bir derecenin yarattığı büzülmeyi ölçen bir alet. Büzometre. O büzometreler gerçekten çok faydalı. Yani her şeyi yani yapay zekanın dediği şey büzometre zaten. Sırf bu noktada uzmanlaşmış büzonomlar var. Evrendeki büzülmeyi. Büzonom mu? Büzolojist mi? Büzonom. İkisi farklı bilim dalı. Büzonom sanki şeydi ya. Büzüşme seviyesi gibi diye hatırlıyorum. Büzonom bilim şey olarak büzonom. Mesela 3 büzonom. Bakıyor evet, ölçüyor. Sizinki 3 evet, biliyorum. Oo, sizinki büzonom büzonom üstüne gelmiş. Buna duble büzonom diyor. Hatta öyle bir şey yok. Psikolojiyle beraber ortak çalışmaları var. Hadi ya ne? Yani mesela sizin bunu yapmanız için 5 bizonom ister. Böyle bizonom ister diye elle gösterirsin ya. Böyle böyle diye. Ha. Ha, o da girmiş psikolojisi. Tabii Yusuf ama. Yusuf diye böyle onların şey test konusu okumuş. Çok tabii. Ama bizolojistler esas yani bizoloji bilimiyle. Bizolog mu bizolojist mi? Bizolog diye bilmem. İlaç yazana bilene bizolojist. ilaç yazamayan ama şey yapan ona ilaç gibi tedavi edene de büzolog deniyor. Ama klinik büzologlar da var. Yani onlar da genel olarak şey yapıyorlar. Kurmay büzologlar olduğunu biliyorum. Büzüm ben. Büzüm Anadolu. Buyurun efendim. Böyle bir şey evet. Türkiye'de hayırlı uğurlu olsun. İsteyen bundan sonra alabilir. İlk bahsettiğimiz zaman kaç paraymış Oktay onu söyleyeydin de ben de imkanım doğrultusunda ben şey yapayım ya. Akıllı tuvaletler Türkiye'ye mi gelmiş? Oho. Ege Bey, neye konuşuyoruz iki saattir? Ben artık sana bunu sebebini söyleyeyim mi? Söylemeyeyim, yıpratmayayım. Bir kafa adamın başka bir dünyada yaşıyor. Ama yani bunu hazır almaya gerek yok. Ben yani bu güneş arabalarını, hidroenerji arabalarını gördükten sonra hakikaten bunu daha güzeline, üstelik Türk biyologlarla çalışarak tam da bize göre tabii bu tuvaletler. Ben şimdi onları yapacaklar yabancı kültüre göre. Kültüre göre. Ama bizim kültürümüz biraz daha değişiktir. Yani o tam ona göre bir tam bizim istediğimiz gibi. Tam böyle yani yemekleri bence kişiye özel olması lazım ya. Mesela burada Türkiye'de kişiye özel çok yaygın yok bazı sorunlar var mesela. Mesela acılı yemenin ha getirdiği çok yaygın. Ona uygun şekilde o suyun şiddeti, sıcaklığı falan ayarlanıyor olabilir. Bence bunu biz daha güzel yapardık. Belki de yarın öbür gün bunun bir sonraki yarışması yine İzmir'de yapılır. Yine biz şey oluruz hani güneş arabalarını yaparlar. Aynı pistte bu sefer tuvaletler dizilir. Orada otura otura nasıl yapılır onun şey yarışması onu da bilmiyorum ama. Hareket halinde olmamalı. Ben hareket halinde hareket halinde bilmiyorum. Evet yani o çok rahatsız edici bir şey. Hareket halinde olması da aslında gerek yok tamam mı? Bence daha da heyecanlı niye olabilir. Niye pistte yapıyorsun o zaman ya? Ne bileyim ya yani. Sevimli bir oldu o işim. Bilim adına gördüğüm tek şey. Hakikaten bir pist oldu. Laboratuvar tipi bir yerde de deneyebiliriz. Ya ben sosyal bilim okumuş adamım. Bizim girdiğimiz tek laboratuvar bilgisayar laboratuvar. Ben öyle o yüzden yarış pisti görünce artık şey zannediyorum. Bilimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Güzel bir konferans salonu falan filan olabilir. Bak bu tür bir yarışma için. Kokar abla açık yapamaması lazım. Hayır camla kapatılacak. Seyirciyle şey arasında cam olacak. Ve her yarışmacının da arasında cam olacak. Öyle bir şey. Ben o, onu Oktay bir çizeyim getireyim. Çünkü Oktay daha önce biliyorsun böyle konularda uzmanlığı olduğu için şey ben onun sözüne güveniyorum. Teşekkür ederim Fahir. O zaman ben de Oktay'ın sözüne güvenmekten başka yapacak şey bulamıyorum. Çok teşekkür ederim ikinize de. Programı kapatacağız. Bir rica etseydik ya. Ayı durumu. Nazar yüzünden ağzım ayrıldı valla. Nasıl nazara bağladın? Hadi yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.